بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو الله احد پھر محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم يكن له كفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے.